W dzisiejszym Radiu Teheran będzie całkiem międzynarodowo, jak na tę audycję. Będziemy i w Afganistanie, pojawi się wątek wyborów prezydenckich, które odbyły się w tym kraju w sobotę, ale pojawi się też wątek popularnego programu rozrywkowego Afgańska Gwiazda, czyli takiego naszego odpowiednika Idola i programów pokrewnych. Zajrzymy też na chwilę do Turcji. Będzie też, z tego co widzę, odrobina muzyki azerbejdżańskiej. I z wątków filmowych porozmawiamy o filmie Wierzba Majida Majidiego. Jeden z jego ostatnich, jak do tej pory, filmów, chociaż Majid Majid już swój nowy film nakręcił. Ale to wszystko w swoim czasie. Na prawie początek, ale na pewno bardzo dobry ten początek, Kurosz jak Maji, taki najbardziej klasyczny, jak tylko może być. شب تو موهای سیاه خونه کرده دو تا چشمون سیاه مثل شبهای من سیاهی های دو چشمت مثل دمهای من وقتی برز از موجه هم پایین میام بارون میشه سیل غم آبادیمو ویرونه کرده وقتی با من میمونی تنهاییمو باد میبره دو تا چشمم بارونه شبونه کرده بهار از دستای من پر زد و رفت گل یخ توی دلم جوونه کرده تو اتاقم دارم از تنهایی آتیش میگیرم عشق خفه توی این زمان کرده چی بخونم جوونیم رفت صدام رفته دیگه گل یخ توی دلم جوون نکرده چی بخونم جوونیم رفت صدام رفته دیگه گل یخ توی دلم جوون نکرده چشمونه قشنگه لونه کرده شب تو موهای سیاه خونه کرده دو تا چشمونه سیاه مثل شبهای منه سیاهی های دو چشمت مثل رفهای منه وقتی برز از موجه هم پاییم میام بارون میشه سیل غم آبادیمو ویرونه کرده وقتی با من میمونی تنهاییمو باد میبره تو چشمان بارونه شبونه کرده بهار از دستای من پر زد و رفت گل یخ توی دلم جوونه کرده تو اتاقم دارم از تنهایی آتیش میگیرم عشق خفه توی این زمان نکرده. چی بخونم جوونیم رفت صدام رفته دیگه، گل یخ توی دلم جوون نکرده. چی بخونم جوونیم رفت صدام رفته دیگه، گل یخ توی دلم جوون نکرده. Kurosz Jagmai zaśpiewał o tym, że w jego sercu rośnie lodowy kwiat. Zawsze ktoś się znajdzie, kto po tej piosence pisze: a cóż to było, co to takie piękne i w ogóle z jakiego to kraju? bartosz.gilmaupa.polskieradio.pl. Tam proszę te maile kierować, chętnie będę odpowiadał. Zawsze też są stali słuchacze, którzy na Kurosza bardzo czekają. Zima wróciła na północ Iranu, jeśli już przy lodowych kwiatach jesteśmy. I wielu Irańczyków nowy rok i te kolejne kilkanaście dni, kiedy świętują właśnie nadejście nowego roku i wiosny jednocześnie, no, świętowało właśnie przy dość poważnych opadach śniegu. My zatem uciekamy na południe do Bandar Abbas, położonego nad Zatoką Perską. Kurosz Agmai tutaj akurat śpiewał tekst napisany przez swojego przyjaciela, był to tak naprawdę piękny wiersz, ale większość tekstów i muzyki Kurosz komponował i pisał sam do swoich piosenek. Myślę, że takim pierwowzorem dla niego mógłby być Ebrahim Monsefi, właśnie z portowego miasta Bandar Abbas pochodzący. To taki właśnie pierwowzór niezależnego muzyka irańskiego, który sam sobie pisał teksty, to też były zresztą piękne wiersze. Sam komponował i grał sobie na gitarze, no i tak właśnie śpiewał. انتظار گذشته پست تو داره یه حسن حسنی دل سیامونه سپی به تنگلی بشتر منی عمر گذشته پست تو داره یه درد حسنی دل سیامونه سپی تنگزی بشتر منی با سر نوشته لج مکن هرچه شبا مشه نمون بشتر گروغی در میان گلی مکن و آبرو با سر نوشته لج مکن هرچه شبا مشه نمون چه گنوغی در میان گذی مکم و آبرو به دل دگه خوستم بسن نازم دیده بی کسن اکه گرفتار خوشن یارون و داده گولم بزنی برو زنجیر اگه با پام ببنی مثل محکوم اگه دارم بزنی اگه آتش با دمارم بزنی دگم تنها از استخون خالی بوم با شک دل بر جون جونی و من بگم تنها با خدا بگم تنها با خدا بگم تنها با خدا بگم تنها با خدا بگم تنها با خدا Ebrahim Monsefi śpiewał o samotności w obu tych piosenkach. Nie wiem do końca, o czym będzie śpiewał następny zespół, a to dlatego, że przenosimy się chociaż na chwilę do Turcji. Są tutaj wydrukowane teksty na okładce płyty, ale mój turecki z powijaków jeszcze się nie wydostał, więc na razie nie będę się na ten temat wypowiadał, ale bardzo się cieszę, że po raz kolejny gdzieś z półki wypadł mi winyl braci Urel, trzech braci Urel, ich debiutancka płyta z 72 albo 4 roku. Tak naprawdę nawet ten egzemplarz, który trzymam w dłoniach, sam nie jest do końca przekonany, czy był to rok 72 czy 74, bo i taka data się tutaj, a nawet widzę w jeszcze jednym miejscu rok 1976. To ciekawe. Uśredniając pewnie rok 74, w każdym razie jesteśmy pewnie w pierwszej połowie lat 70. i w Turcji bracia Urel, mocno inspirowani taką muzyką folkową, tym anatolijskim folkiem, również z wykorzystaniem folkowych instrumentów. No i podobno była to pierwsza płyta, która w Turcji pokryła się złotem. Ben bir kuş olsam uçardım hiç konmadan, görüp de güzeli sevmemek için. Ben çiçek olsam açmazdım yeryüzünde, görüp de güzeli sevmemek için. Diday diday don, diday diday don, don don. Diday diday don, diday diday don. Ben güzel olsam dökmezdim hiç zülfümü, görünür kimseyi yakmamak için. Ben olmazsam yanmazdım, ağlamazdım, görüp de güzeli sevdiğim için. Diday diday don, diday diday don, don don. Diday diday don, diday diday don. Yanarım hep ararım, görüp de güzeli sevdiğim için. Diday diday don, diday diday don, diday diday don. Gönlümü sana verdim, ecel aldı elinden. Solan bir güle döndü. Kara yazı alnındaki. Kara yazı alnındaki. Alnındaki. Ben de bir güzel sevdim, gönlümü ona verdim. Güzel benim olmadı, ben bir deliye döndüm. Güzelim seni sevdim, gönlümü sana verdim. Ecel aldı elinden, solan bir güle döndüm. Kara yazı alnındaki. Kara yazı alnındaki. Sobie myślę, że to chyba jednak nie może być rok 1976, bo bracia Urel w roku 1975 ogłosili koniec, śmierć rocka anatolijskiego i zaczęli grać bardziej rock'n'rollowo. Kiedyś pewnie też i taką ich płytę przyniosę. Zakładam, że rok 72, no, najwyżej czwarty mógł to być. Dziękuję za pierwsze maile, które już spłynęły, i Nikifor pozdrawia realizujących audycji, autorkę bloga Okno na Iran, panią Karolinę, i szanownych słuchaczy. Pan Tomek też pisze, że postara się wytrwać jak najdłużej, przykłada ucho do teherańskiego radia. Dominik pyta, co słychać, no i Basia z Owczarkiem również wrócili z kilkudniowych wakacji. A my, skoro już wyruszyliśmy z tego Iranu, to może na trochę dłużej przeniesiemy się do Afganistanu. Tam w sobotę odbyły się wybory prezydenckie. Podobno przebiegły całkiem spokojnie, jak na Afganistan oczywiście. Zamachów bombowych i ofiar śmiertelnych było w tym dniu mniej niż w takim zwykłym, przeciętnym, statystycznym dniu w Afganistanie. To na pewno duża zasługa tego, że podobno aż 400 tysięcy osób dbało o bezpieczeństwo tych wyborów. Tutaj mówię o policji, o wojsku, o pewnie też innych cywilnych ochroniarzach. No, wydaje się to dość spora liczba, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że w głosowaniu udział wzięło około 7 milionów osób. To i tak ponad 50% uprawnionych, więc frekwencja całkiem nie najgorsza, choć znacznie niższa niż na przykład przy wyborach prezydenckich w Iranie. Ale chyba trzeba się cieszyć, że Afgańczykom udaje się dokonać pierwszej bezkrwawej zmiany władzy w swoim kraju. No i w związku z tym spędzimy muzycznie też chwilę teraz w Afganistanie. Thank you. Azon rom, azon rom, azon rom, ki paywan babu basa. Tusat paywan ni arashikasa. Azon rom, azon rom, azon rom, ki paywan babu basa. Tusat paywan ni arashikasa. W obu tych utworach pojawił się, w pierwszym utworze tak naprawdę nawet odgrywał znaczącą rolę, dominującą. Był instrument rabab i jeszcze do niego dzisiaj wrócimy wręcz za chwilę, ale chciałbym zrobić przerwę na jedną piosenkę, która w Radiu Teheran już kilka razy się pojawiała i z takim uporem ją trochę prezentowałem jako wielki moim zdaniem przebój. Przypominam sobie nawet taką jedną audycję w ciągu dnia, kiedy miałem przyjemność zastępować Piotra Stelmacha w jego popołudniowej audycji sobotniej. Tam też pojawiła się ta piosenka i mówiłem, że to człowiek, który niestety nigdy nie będzie miał szansy na zrobienie takiej kariery, jaką mają artyści tutaj na Zachodzie, a na pewno jest nie mniej utalentowany i na pewno nie gorzej śpiewa, a że śpiewa lepiej, to zaraz się będzie można przekonać. Arash Bares, człowiek, którego miałem zaszczyt, chyba teraz mogę powiedzieć, spotkać w 2012 roku w jego rodzinnym Heracie w Afganistanie. Miał wtedy swój zespół Blue Band, trzech fajnych chłopaków. Tak naprawdę grywają w sześciu, ale trzech stanowiło taki trzon zespołu. I spędziliśmy razem kilka naprawdę fantastycznych dni. Chłopaki mnie zabierali w różne miejsca, w które sam bym na pewno nie dotarł i pewnie nie odważyłbym się za bardzo ruszyć. Od tamtego czasu sporo się zmieniło w Heracie, to miasto nie jest już takie bezpieczne, jak jeszcze w 2012 roku było. Zespół Blue Band i Arash mocno stali na straży, że demokracja musi wkroczyć do Afganistanu i mieli świadomość tego, że to pogląd, który ma wielu przeciwników, także w ich rodzinnym mieście, ale nie bali się występować na żywo z koncertami na ulicach, deklarując swoje poglądy, za co spotkało ich sporo nieprzyjemności. Na tych trzech chłopakach, których poznałem, zawisły wyroki śmierci wydane przez talibów, ale nastały chyba trochę lepsze czasy, mam wrażenie. Pod koniec marca zakończyła się 9. seria programu rozrywkowego Setare Afgan, czyli Afgańska Gwiazda. Program wzorowany na Idolach i tym podobnych programach. Kiedyś opowiadałem w Radiu Teheran o filmie dokumentalnym Afghan Star. To film, który dokumentował trzeci, jeśli dobrze pamiętam, sezon tej zabawy. Nakręcony przez zachodnich producentów, chyba przez brytyjskich i amerykańskich. Film dostał nawet jakieś nagrody na festiwalu Sundance. I co się okazało, że w tej serii, która właśnie się zakończyła pod koniec marca, wziął udział Arash Bares, ten człowiek, o którym tyle razy wspominałem. Dotarł do trzeciego miejsca, więc nie wygrał programu, ale jak czytam komentarze pod jego występami, w ogóle pod odcinkami Setare Afgan, a większość, znakomitą większość z nich można zobaczyć na YouTube i poczytać te komentarze w dużej mierze po angielsku, a więc powinny być zrozumiałe dla większej części słuchaczy, na pewno większej niż perski. No, można wyczytać niesamowite rzeczy, Arash, mam wrażenie, że po prostu wstrząsnął całym Afganistanem. Nie są to odosobnione głosy, które mówią, że to największy, najwspanialszy głos, jaki pojawił się w Afganistanie od czasów Ahmada Zahira, którego słuchaliśmy przed chwilą. Ahmad Zahir to człowiek, z którym tak naprawdę nic się nie mogło, no przynajmniej do tej pory, w Afganistanie równać. No i cóż, no mam nadzieję, ogromną nadzieję, że Arashowi uda się zrobić karierę chociażby właśnie w Afganistanie, co pewnie by się wiązało też z jakąś tam karierą w Tadżykistanie, może nawet i w Iranie. No i cóż, możemy żałować tylko, że taka muzyka tutaj do nas na zachód nie może jakoś, nie chce albo ktoś jej nie pozwala dotrzeć. Arash Bares w rewelacyjnym moim zdaniem wykonaniu piosenki Arefa. Taraż, Bares i Bogzar Zeman, piosenka Arefa, irańskiego wokalisty. O tym, żebyś o mnie zapomniała, ukochana, nasza miłość przetrwa, owszem, ale ty musisz o mnie zapomnieć, a ja będę musiał pójść dalej. Arash Bares, nowa gwiazda wschodząca afgańskiej piosenki popularnej. No, mam nadzieję, że uda mu się odnieść naprawdę sukces, na jaki zasługuje. To bardzo sympatyczne chłopaki, bardzo wygadane, elokwentne, no i będzie można spojrzeć w różnych zapisach wideo czy na zdjęciach. Prawdziwy łamacz kobiecych serc, Arash Bares. W Afganistanie jeszcze przez chwilkę zostaniemy. To też będzie miasto Herat, Mohammad Rahim Khushnawaz. I wracamy do rubabu, tego tradycyjnego i kojarzonego przede wszystkim właśnie z Afganistanem instrumentu. Mohammada Rahima Khushnawaza nie miałem przyjemności spotkać i poznać. Zmarł kilka lat wcześniej, zanim ja miałem przyjemność w Heracie zabawić. Miałem za to przyjemność spotkać jego wnuka. Ten mieszka w tym momencie w Kabulu i tam również ma swój zespół. Nawet udało mi się odwiedzić ich próbę, gdy grali na gitarach. Ale o tym i już opowiadałem i pewnie jeszcze kiedyś będzie okazja wrócić do zespołu ANC. A tymczasem bardzo tradycyjnie grający jeden z najwybitniejszych przedstawicieli muzyków grających właśnie na rubabie, Mohammad Rahim Khushnawaz. Thank you.